إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ومن يشاء الله تبارك وتعالى يتورم كل وحندي قال الله تبارك وتعالى أدتر بتبغ التبغر مكنا بالحمد وفرم لتبغر مكنا بالحمد وأدتر تبغ والدفتر مكنا بالحمد كان جل وعلا أوي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أدتر تبغر مكنا يرتغ الهار مكنا وفي كتير من الدفتر مكن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقد تريد كتير من الدفتر مكن أن يدو تغور مكن يتغو الهور مكن وفرمي كدي نعو والتغور مكن غينا نعو والحق نمأذي الحمد لله ويوتر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفي أنك يمر قول جيل قدن ريو قول مكانك الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة لبأدكر جلد مقنا بي الحمد لله رب العالمين أرأيت قول تبارك وتعالى كوكواتي في كل حين وساعة إنما جلو ودني لواتا أنه لنا بفتح إذن ترى مكانك الله سبحانه وتعالى أن يغرك ستأيب تقلي سرند ملاد صلى الله عليه وآله وسلم كم يطهى بعد مقبئ كلا أرض بعد مقبئ نأتو ينتين والله المقبئ والقرون وحان يند درق البري سرند ملاد الله سبحانه وتعالى واتش بيان يبين بأسودي فجوك ملاد عليه الصلاة والسلام أرأيو ترمن دن يأوضو كيكي دأوضو نكو إنه يلو حول بعنوان سوء الخاتمة ونبند بطن بني آدم كل بنار كون يمود ولن تجد فو إنما الأمور بالخواتيم تجد إن فقه مجدك كلمنا ودمجد همفا بما ناجم عن همفا لفهنتك بلنة لبين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة على ما نمود سنوالي مثال درنق السود يا فوقك سود أسوديتم لرنيدي أوليس لباس من ما فنسيون أيهي ها أجساد مادلين حكي أنيبي ها غيني لطي نيبغل أنيبالي أري ألام ندكا ويا أريهن كامل دمارسود كهرنود أري نونا لسود jasa narti atawa ko yange ko waduda e mayre kom buri duudu de e di ko no heddori ko kono kon heddori ko non bay ko don woni battane on si kun don ti mali ndu yata ka suudu na fayn ruwan ke bani adam kon ci di yange yange ko duudi yange ko duudi wo panni ma o ma yali haray o holaj o dabay o dadi wo yande o maye o do gonga o immin tinna tay ko gonga o immiti ko nati aljanna hare o rawni ke suudu makko non ngam yaftindu o soki o hodi bayri ko aduna do galle dalla hara woni ko mahete karamo ko jogoto yimo wi la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha وفي فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها wi bani adama ti hi aduna do ala galle ka hobe e nyande dargal sina de o darnanno hore makko den do kala darnir do galle mun den do daga hodo e tabe nyande dargal o labini golle den aray hodunde makko nel labo yama kala non darnir do galle la har den ka aduna do yibugol e fandin gol fi mudum e jalsitugol ɗum kadi haray hoɗunde makko ne yirbi perdi Allah subhanahu wa ta'ala dandu enmo haray oɗo kokoyte su'ul khatima ko hunde hulɗiniide moƴƴa ko hunde nde joni men suuɗi tagore men battane neɗɗo on koko suuɗa e makko tewi noon ko woni sabu haa ɗum ɗon suuɗa e neɗɗo on ko nafoore neɗɗo on kadi fiiji ɗiɗi si joni men surrano de yimɓe men hanno moƴƴa e maɓɓe mayde maɓɓe nen ko honde battane maɓɓe on ko honno si ɗiɗo ɗiɗi suuɗano ka yimɓe ɓen tun hanno aduna on moƴƴa ɓettako e sahl bun abdillah sah ɓe oɗo sahl bun saidin assaidi رضي الله عنه وانما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنه وانما الاعمال بخواتمها رواه البخاري ومسلم telanoɓe maaki jiyaɓe hino golla gollal eko feeñani yimɓe ɓen konka yaasi wondema oɗo ko yimɓe aljanna o jeeya hara on non ko yimɓe yiito jeeya naudubillahi min dalik wo neɗɗo kadi hino golla gollal yimɓe yiite eko feeñani yimɓe ɓen kon kono hara on ɗon ko yimɓe aljanna o jeeya allah subhanahu wa taala waɗan yimɓe aljanna ko waɗi noon nelaɗonɓe maaki piiji ɗin joomi men kaka timmode majji yoɓata tagore makko ne on anndi hadis go ari ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki o wallahi alladi la ilaha gayru fa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli annar fa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli annar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'an fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljanna fayadkhuluha hadith jutuɗom abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu filli ɓe maaki gooto e mon hino golla golle yimɓe aljanna e ngurnam makko ɗon ko haa heddo seeɗani e ngurnam makko ɗon taydiiri ko jooni mi windannoomo kon hattito e makko o golla yimɓe yii golle golle yimɓe yiide o maayo sakkito naatude yiide paawnde tawno koye golle yimɓe aljanna o wonno dogande ɓe maaki gooto kadi e moɗon hino wuura e golle yimɓe yiite haa tawata alaa hakkunde makko e yiite ngel si wonaa sogonal ko jooni makko windannoomo kon accitoo e makko o golla golle yimɓe aljanna o sakkitoo naatude aljanna ɓaawnde tawno gurna makko ɓurɗan ɗuuɗuɗan koye golle yimɓe o yiiɓi maana o waɗiɗan sahaabaɓɓe mbayɗinani ɗum e wii nelaaɗo jooni alaa maada al amalu ya rasulallah ala nattakil si tawi goɗɗo ko wuuri wo ko wakkili wo ko moƴƴi wo ko boni wo koko joomi makko windannoomo kon tun o sakkidototo e muɗum ko ɗum haɗi awa joomi amen acca men jooɗo men fawo e ko windannoomen kon mo ɓe ñannde dargal yaha ka windannanoo ɗon nelaaɗon ɓe maaki laa iamalu fa kullun muyassarun lima kuliqa lahu ɓe maaki golle waɗe dewal joomi moɗon ngal ko waɗi noon gooto ko e moɗon ko tagira fi muɗum kon joomi men newinanay mo ɗen ɗon golle kala neɗɗo si joomumen tagino mo waɗimo yimɓe yiite to ari do den golle ne wanta mo ha si jomi men tagi bani adam wadi mo yimbe aljanna den golle don kadi ne wanta mo ha joni non kala mo yida ka dole di do ala anduro ko honto windano ala anduro ko honto sakki torta kono non kala mo landida si tawno a lande seno si windeda ko honto yiduno ha windede onne ka kayimbe aljanna lando mo ene ko hombo yetima na don windana onne hay e goto tawa inni mo wakkilano don bay ko don yiduda ara hande kadi ko jappoti ka takko makko ara hidan ko don se karamo ko be wala imam ibn battal be maki wa fi taghyib khatimati al-amal an al-abd hikmatun baligha wa tadbirun latif لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل فإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء إمام ابن بطال زماكي إنو إيرنو غزيومي من كو ويرني كون نتغوري ما كون نبطني ما تدين حكمة مولا نادو إتوبي تان لنويني ودنو سنتهم هلا نوما نند أتغا wondema kawrewi wo kawrewi ko yimɓe aljanna o jeeya ɗum hokkayno mo haawagol hoore makko o jibrana aama wiya ɓay tugoto mi sacci torto gasi ɗum gol buy waɗayno ɗum si tawi on kedi kadi huppitano ñande taga o haqqili o inna ko yimɓe yiide jeeɗa ɗum ɗon kadi ɓeydayno mo jaggitugol e bonnugol ka dow leydi hay e goto wawatama henjude yimɓe ɓen e bonnugol wadi noon ɓayri to anndi ko yiite o yaata o wi hay awa ko naɓatamo toon ko maatum wona ko yoni awa hara e wuroɓen duuɗataka dow leydi ɗo on say joni men henje ɗum ɗo e yimɓe ɓen siyo jeyaɗo fo wuuru hakkunde kulol wata taw battani mum ko bonɗo e hakkunde tanjinaare no gasa hara koko moƴƴere mi windana on kedi wuuro hakkunde ɗo o jogitoro alhawfu rentagol bakkatuji ɗi o jogitoro arraja waɗugol dewe ɗen la'alla llaha taala an yuhsina khatimatahu asalu llaha taala an yuhsina khawatimana en toromo nde moƴƴinta battaneji meɗen ni wo ko sabu ɗum ɗo laati kulol yimɓe moƴƴiɗo ɓen arande ɓen timmorde battane gonɗo ɗum harno sacci ha ka ɓerde maɓɓe ɓe gulno ɗum moƴƴa ha goɓɓe maɓɓe wi kulol yimɓe moƴƴiɓe ɓen immorde battane bonɗo ɗum hari no duumi ka ɓerde maɓɓe inda kulli khatara wa haraka kala dillande nde ɓe dilli harayiɓe huli watta taw battane maɓɓe ko bonɗo ha abou darda radiallahu anhu ɓe maaki wondema ala hay e goto hooliɗo wondema o maayiday e gonɗinal makko ngal ñande o maayata siwona joomi men poraymo ngal ɗon gonɗinal ñande o maayata kala yaaɗo ha hooli ɗum aray ko nen ñande o ɓurti perduɗe ɓeni o hina jeeya ko hollata e hawbu salaf kulol ko ɓeɗo moƴƴiɓe yawtunoɓe huluno kokoyte suul khatima dogugol ɓe rento ɗiɗo bakkatuji kala suusuɗo bakkatu hara o suusi battane bonɗo waɗi noon wanda ko honde o maayata ɓe huli kadi watta oɗo suul khatima won hakkunde maɓɓe e moƴƴere nden e timmode moƴƴere nden ka allahu subahanahu wa taala ha imam ibnu qayyim aljawsiya rahimahullah ɓe maaki wondema meeɗo huunde hino jeeya e ko ɓuri mawnude faamugol gorkon nde hulata battane bonɗo si waɗi noon so hulaani ɗum ɗum ɗon jamfotomo bakkatuji makko ɗin ɗaynaymo tuma o maayata hoɗa mo yaltinamo e moƴƴere nden o maayata e bone on ɗum ɗon doga hakkunde makko e battane moƴƴo imam hafid abdulhaq ɓe maaki al ashbili maɗum al ishbili ɓe maaki wali suil khatimati a azana llahu minha asbabun walaha turukun wa abwab ɓe maaki battane bonɗo ɗum hino mari sababuji ko heɓorto hino mari laawi reweteɗi si ɗum heɓo ino woodi dame udditeteɗe si neɗɗo naata e ɗum asbab wa turuk wa abwab yon kedi ardale sabuji ɗi imo tanjinana daɗal so kon kaani dem baafe mo tanjinana angal uddi tanede so nandaɓe ɗi laawi mo tanjinana bartane moɓe wohino jeeya ko ɓuri mawnude asbab su il khatima al inkibab ala dunya wa talabiha wal hirsi alayha wono jeeya ko ɓuri mawnude sabuji botɗi won ko wonta sabu ha neɗɗo heɓa bartane bonɗo uggina golmo e dow tan ɗo gurdan aduna e ɗaɓɓugol mo gurdan aduna e lerɗangol mo gurdan aduna ha ɓurta wal iradi anil akhira wal iqtidami wal jar'ati ala ma'asillah ha on kidi mooɓa e wattora ɗon kadi surnagol ga e lahara e suusugol reedu arugol e dow bakka fi yeddugol jowmi men tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo hino jeeya eko wonata saabu ha neɗɗon heɓa battane bonɗo وهو ربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه وسبى عقله فربما جاءه الموت على ذلك أين وهن هيري كدي وفولة يتو نقاط بكاة مولا نابر إنون لنظر الجوني مادن e bange mo tawata ko ɓurnagol ga e yamirore allah subahanahu wa taala nen e geɓal cuucal yeddugol joni men ka feeñe ka suuɗi wo ɗum ɗon jeyta ɓernde makko nen daha haqqille makko nen ko heewi ko ñannde mayde ari taymo o tawda e mo e ɗiɗo jekkuji bonɗi ɗum wonanamo saabu battane bonɗo wowa suul khatimati la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinu ma samia bi hada wala alima ولله الحمد وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة ونقص مؤيني كلمة قوم ومؤيني غير مقوم ونقول نوعهم برنني وأنظر هنا أولي كسكتر توبتني مؤيوم وبتني بندق هي لا تنادي ko neɗɗo bonuɗo aqida bonɗo finde e neɗɗo duuniɗo e wargol bakkatuji ñani e neɗɗo suusuɗo argol e bakkatuji hulɓiniɗi ko heewi kon noon ɗum ɗon foolay e dow makko ha ɓippo e dow makko mayde hara ñande mayde taymo o hara alhaali makko on ko gonɗum wattata ko o yaara noon allahu subahanahu wa taala danden ɗum ɗeɗo yewtere himme ka aljawabul kafi لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله وهو قد يظهر من المختبر ما يدل على سوء الخاتمة مثل النقول عن النطق للشهادتين ورفض ذلك والتحدث بالسيئات والمحرمات وإظهار التعلق بها ونحو ذلك من أقوال وأفعال تدل على الإعراض عن دين الله والتبرم لنزول قضائه جل وعلا وهنا جاء كفانيان تنقل ما يو سواء من من سام تجريون أو أو ما يدي إبتا لبنو في فيجون دي أرض رو أرى نندو نقل أن ون دي حرم ستني مهاورتي واو دي وولو دي كلمة شهادتين بعد التلقين لهو لنجنا وولو قل شهادتين hara ɗum hino sattani mo ha ronki ronkugol wawde wowlude ɗum ɓaawa nde longina ɗum ko alamande muɗum e salagol kadi wowlugol ɗum woɓɓe ɗen saloto si tawi musen ndin e satten ne bittini ɗum ha si a wowlani ɗum ɗon no wakkilo wiide mi sali mi wowlata tertolam mayida e muɗum ɗum hino jeeya e alamande bonɓe wonande neɗɗo maayi ɗon wo e wowlugol kadi tuma mayata konngudi bonɗi e yalagol fiiji harmuɗi e feññingol ɓernde mum yowagol e ɗin e faaleede ɗin timmorde e konngudi e golle nde tawta hino tindina neɗɗo on wondema oɗo neɗɗo ko ɗurninoɗo e diina allahu subahanahu wa taala ko welsindiɗo kadi wondema fi tippagol hoddirango allahu tabaraka wa taala ngon e makko kono kara mo koɓe addiri ɓenni wo ñande goo mawɗo gooto jongalle yano ha waali ala firashil maut o waali fi feƴƴingol ɓiɓɓe makko ɓen ari huuɓimo kamɓe ɓe andi ko sunna neɗɗo almuhtadir yulaqqan bi kalima shahadataini dun hina jaa hakke makko e dow tawaɓe ɓen ndeɓe longinta mo wiugol la ilaha illallah o wowla ɗum somaya ɗum no jeeya ko ɓuri laɓede makko ɓe ari faykun ngo ɓiɗɗo makko hino wiya ya abati qul la ilaha illallah ɓay mi yiyoma e woni mawɗo o wawali wowlude ɗum badalan an yaqula la ilaha illallah bimana asbaha yaqulu nawiluni sajara ɓiɗɗo makko noon na terto ɗum ya abati ta wowlu ɗum fewno ta wonɗa ɗo wiu la ilaha illallah ima inna nawiluni sajara hatta harjat ruhuhu min aljasad anandi oɗo battane moƴƴali ka si tawi a darama wi amaɗa fokkiti ka jomima wiu la ilaha illallah a darke wiigol jonnelan ɗon sigaretiwol huɓɓinanelan ɗon sigaretiwol ɓenni terto ɗum wiu la ilaha illallah wi ko sigaretiwol mi faala sigaretiwol ha wonki ki yalti aray moƴƴali woodino wonɓe mahirde ni allahu subhanahu wa taala nanndu en ɗu qala ibnu lqayim rahimahullah wa ida nadarta ila hani kathirin min almuhtadirin wajadtahum hala bainihim au hala bainahum wa baina husni lkhatima uqubatu lahum ala a'malihim sayyi'a e maji si andarti e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe yetta e joni men ha ɓe hewta ka ɓe maayata ɓe yelo maayirgol no moƴƴiri joni men yoɓita ɓe bone bakkat ko ɓe yeddayno kon henndugol hakkunde maɓɓe e alamande battane moƴƴo ɓe maayida e battane bonɗo imam ibnu rajab al hambali ɓe maaki battane bonɗo ɗum hino laatoro sabu bonugol tuuna nder neɗɗo jiɓɓi mana jiyaɗo on woni anniye on hay ɓayri noon yeƴƴittata ko wawata humpitade ko woni e nder ɓernde neɗɗo sina joni men goo timmorde ka baŋnge gollal makko hara ko bonngal maɗum ka ɓernde makko anniye on hara ko bonɗo e miijoji ɗin wo ɗum ɗon joni men lettinamo on ɗon bone saabu henndugol hakkunde makko e battane moƴƴo tuma o maayata ko wano noon gorko kadi hino golla golle yimɓe yiite kono hara hino ka nder ɓernde makko geɓal laaɓungal laaɓɗinal ngal joni men ka nder haray ko feññani yimɓe ɓen ko wano yirɗen o yahadis nanen noon fo ko neɗɗo bonɗo kono hara ka nder no woodi ko tawata allahu subahanahu wa taala hino jaɓanimo hino weltoranimo e moƴƴereji makko nderneeji ɗum ɗon foola e dow makko e dow ngurnan makko ɗan ɗum ɗon waɗɗinanamo heɓugol battane moƴƴo ka takkitoru ko ɗum si nelaaɗon ɓe maaki neɗɗo hino golla gollan e ko feeñani yimɓe ɓen kon hara ko ɓe faamay koye neɗɗo yimɓe yeeto jeeya harale ko yimɓe aljanna jeeya goɗɗo kadi no golla gollal yimɓe aljanna e ko feeñi kon kono hara koye yimɓe yiite jeeyaɗen toro allahu subahanahu wa taala danden battane bonɗo e anniyeji bonɗi waqad dakara baabu ahli lilm asbaban yanchau anha suu lkhatima kara mo koɓɓen janti e yoga e sababuuji wonayɗi sabu haa neɗɗo on heɓa ko ko wiyete battane bonɗo e ngurnan makko ɗa ɓe wi awalan ko attaswif lil tawba wal istimraru fi lmaasi ara nun ɗum ko neɗɗo yo wonu wi owo no gasa wi owo onsay wi owo hawnaaki e tuubugol ko ɗum si cheikh salih munajjid hafidahullahu ɓe winndi deftere hawrunde totokere ɓe innine uridu an atuuba walakin miɗo faala tuubude kono deftere nden ko noon ne wiyete kala ko neɗɗo addata yeeso ɗon ko haɗata mo tuubude hino e nder nden deftere kala noon no wawɗa sa wi ɗum miɗo jaɓi komi woni wadde ɗo ko moƴƴa miɗo haani tuubude kono ko huunde kaari ko adduɗa no wooɓe addi yeeso ko adi noon ɗum cheikh abdourahmane al ahdari ɓe maaki wata nenni si tuubu buye wata wi kadi hatta yahdiyani llahu ɓe maaki fa inna dalika min alamati chaqai wiugol mi tuubay kono ko on say mi tuubi wotuma allahum fewnimmi ɗum ko alamande malkiteede jaɓugol ma tunta ko wonɗa kon koko tuubante ɗum ko peewal sina ɗum a jaɓatano ɗum ɗon odon dawani ara non dum e taboji wona e sabu ha ne be heba battane gondo nenni to gol tobo buye e doma gol e bakkatuji de watta hauni be fi'l al wajibat e welti na gol kade tottu gol di do waddi de do jiya do wayutmiru ba'dhum annahu sayatubu walakin mata wobbe mabbe suuda kaberne wiyamo ko mi woni wadde ɗo ɗiɗo boneji ko tubanteɗi mi tuuboyeyɗi kono no wo ko honde tuma tuuboyta mata sayakunu hadihi tawba si tawi a anda nde ma yata a wi a tuuboye andi ɗum haray no hawni moƴƴa ko sawma hiɗa harduno e jomima ha ka wurata ƴeetotaamo ko haa honde faalata wondude ɗum ɗon tuuba ko arti a maayide ɗum ɗon le annda wo si tawi ko silbateeri jo yaqulu l azab hina atazawaj a tuub waltalib hina atakharraj a tuub walfaqir hina atawadaf a tuub wayaqulu lsaghiru hina akbar a tuub فهكذا يحدث كل واحد موعدا لتوبته فيقال لهؤلاء جميعا من يضمن لكم بلوغ هذه الامال وسنرتي ستاوي كتل بخيري جموالا بيمو بوركي دوي وادو قول بني زنا سوريها مطوب وإننا سمي جنبي لأكي ستاوي كطالبا جوان تنقو دقنن imo wonde weltinare ɓurtude e angal tinnare e diina so wiyama acci o enna haami gayna janngude simi woni karamo koje mi acce si tawi ko waasuɗo ɗaɓɓirowo no heɓiri wo no dagoriwo no harmiri wo sa wiimo ni on moƴƴa o enna tuma mi heɓi womi tuubay si tawi ko ɓay ko mi wiɗa acci o bakka tuma warata o enna simi ñanndi mi accey koni goto fo hino tagani hoore munde accey tate anndaji hewte e on dumunde ɗo ɗum ɗo wona sabu wonde battane bonɗo ɗum ɗo ko wona e ɗum sabu battane bonɗo wonande bani adam bo hiɗe wiyana ɓeɗo fo ko ombo yeeti on nden dumunde nde wallinɗo wondema on hewto yeyde ñande ɗat mimana ñande tuubo ɗon are on ñewti nde o wi ama tahshawna an tahtamirakum almanaya qabla wusuliha ثم لو وصلتم إليها هل تضمنون أن توفقوا للتوبة وقد قضيتم الأعمار في الغوايا والضلال والشهوات المحرمة التي غالبا ما تكون سببا لانقلاب القلوب وانتكاسها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وقال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون سنرتي نووي فيضون بتردين لننيتا توبوا بويا مكاو ووي امبيكو هم ياتي وورا هادو يوتا hay goto yeeta kiɓe ɗum si on wuurile haa on hacci ɗum ɗon ko hommo yeeti on on hawrindi noyte e jaɓugol tuubugol hay goto yeetaki on ɗum ko waɗine on hunti on firti gurdam mon juutuɗa on naɓi ɗan e bewre e jagguitugol e majjere e argol tuuyoje e harmuɗi tinndi tawta ko ɓuri ɗuuɗude ko ɗin hino wona sabu waylitagol ɓernde bani adama nen e hippagol ɓernde makko nen surtout noon tuma o maayata allahu tabaraka wa taala o wi kono yo gondimɓe note joomi moɗon noto ɗon nelaɗo si tawi ɓe noddi on eko joomi mo wurniri on sabu muɗum kon faame joomi men no henga hakkunde neɗɗo bani adama on e ɓernde makko nen faame kadi ko nehuɗon kaduna ɗo woka ka joomi men tabaraka wa taala tun woni ko rutti tete ɗon ñande darngal o wi e aya goo ɓeɓe jaɓali rewdema kanko allahu subhanahu wa taala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yuminu bihi awwala marra o wi wana woniri noon ɓeeɗo jaɓaali gondinde koko ari e maɓɓe ɗo saanga ɓe waawi gondinde ko noon min waylitirta ɓerde maɓɓe ɗen e diine maɓɓe ɗen kadi tuma ɓe faalete gondinde ana mayde nen hippiiɓe ɓe ronka waawde gondinde faawo ɗum nde yiiɗen allah subahanahu wa taala wii wondema wonaa kala faalaaɗo hawrindinde ɗum komo yiɗi o o hawrindinna e makko o wii tumma bayyana sababa hada al inqilab fa qal kama lam yuminu bihi awwala marra koni sabu on kone tawno nelal ngal ari haa tawiiɓe ɓe noddaama jaɓaali ɓe jaɓaali notaade ɗum ɗon woni sabu ko ɓombi haqqille maɓɓe ɗen ko ɗum ɗon woni sabu ko wayliti ɓerde maɓɓe ɗen haa tawi jooni ko maaɓe maayida e oɗo bone ɓe yaada e oɗo bone ko allahu tabaraka wa taala ɓe ñalaande nde tawata ruttagol alaa e mayre wano nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wasiyorno abu darrin radiallahu anu ɓe wasiimo konnguɗi nayi ɓe maaki ko an yo aba dar ɓe maaki jaddidi safinata fa inna albahra ariqun ɓe maaki wa aktiri zada fa inna safara tawil ɓe maaki wa kafifi lhamla fa inna alaqabata kaudin ɓe maaki wa akhlisi lamala fa inna alnaqida basir ɓe wasiimo kanko abu darri ndiɗo konnguɗi nayi ɓe wasi en enen julɓe ɓen kadi ɗiɗo konnguɗi nayi woni konngol aranol ngol wondema ɓe maaki ko an yo aba dar ɗiwgol aduna ɗo yaha ka jooni nen ko baharu lugguɗo woni ɗon ko setewu ɓiiɗungu ɓen hanndi noon goɗɗo ɗettata laana tufiika angaso maayo saɗugol ɗuma anndi ko nder ton o neddoto ɓe maaki heyɗintillaana ka moƴƴinaaka haa ka moƴƴa baharu fubbeteeɗo yahee ka joomi men ko lugguɗo ɓe maaki ɗuɗɗin njooma ko naɓortaakon ka joomi maa ko waɗinoo setew ngun ko juutungu naaren mbila ɓen men aadama alayhisalam kuɗɗaa maayeede haa jooni no maayeede no woodi maayinooɓe waani haa jooni siɓe waali siɗe nganndi anna haaba safar tawiin nguuɗoo setew ko juutungu naa raɓɓiɗungu ni haa jooni hiɓe habbi haa honde tuma haa ñannde tabaraka wa taala muuyo fof immo wo nguuɗoo setew wonaa raɓɓiɗungu ɓe maaki kadi hoytin dolle maaɗen mbakkaatu ko naɓortaalaa hala kon taa ɗuɗɗin ɗum ko waɗi noon fello ƴawoyteengo ngon ƴawide e ɗee dolle hingo wayiwa fello dariingo maadi dariindi ndiiɗoo maadi ɗoo jooni so a wiyaama yo a jawruɗoo hana rondaaki hay pus meppiraa juuɗe ɗen e koyɗe ɗen ƴawa iɗa anndi a gaynoytaa ɗum naa noon mbi si a wattanaama ɗon kadi 50 kilo saaku maaro yo a bambu ɗum ka ɓaawo ƴawaa ngoo ɗoo ndiiɗoo maadi a waawataa ɗum jooni noon ƴawoyteengo ñannde darngal hino darii wa maadi o naɓori ɗon bakka so tawii ko maa jawɗay ɗum kadi yannditin haray no ɓurti ɓe maakiri noon kadi laɓɓin golle maaɗe waɗantaa joomi maaɗen ko waɗi noon nartoyoowo golleeji ɗin ko humpitiiɗo rentuɗo fof ɓe nganndi ɗoo si lenndin wi'i martandis kaarijo ko fooroɗu kala naatuɗomo ka nder leydi ga o nanngidaa e makko hara himo fawaa huunde kaari e huunde kaari ɓe nganndi jama o suusa ta rondaade ɗum naata on say naafiiɓe faalaaka mbuuɗi ko heɓoto e makko kon ko bone ko rimata kon ɓe dogata si tawiile woɓɓe suusii naatude ɓe suunay ɗum haa ka ɓe felliti ɓee duwaaniiɓe aynooɓe ndaara ɗum ɓe yiyataa ɗum ɗon jooni noon jooni men kañum wonaa noon wayi ko basir ko rentuɗo piiji ɗin fof wallahu bi kulle cheyin alim imo renti piiji ɗin ndi foppu maggi imo anndi kadi piiji ɗin ndi foppu maggi woo ko sabu ɗum ɗo ariri joomi men ruttiri faalande maɓɓe nden ma ɗum faaluye maɓɓe on o wii wa nadaruhum fi tohyanihim yamahun o wii miɗo acca ɓe buman buman yaagal maɓɓe hiɓe buman bumannoo haa mayde ɗettita ɓe mum on sayɓe naata e lette nde ɓe toonata waliyadu billah ko wana non kan ti tawi hen larti Allahu tabaraka wa ta'ala yeti ke ko tabin cinta nyande darngal ko tembe tawata subika ko wi kon ka aduna do jokki dum o wi sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تبارك وتعالى أولي وانما يمتب تلنا كأدنا دوه يمتب تلنا كتبر كنغل غنغ كلا أسلوبين يغنغل ووري مرك دولي دو يممجنا كأدنا دو أمجنا كتبر كلا أنظرني نورو غاين غلو كنغل جوكي قبلة تمو فقد ذم الله قوما طالت آمالهم حتى ألحطهم عن العمل للدار الآخرة ففاجأهم الأجل وهم غافلون قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون تبارك وتعالى مني جنبب توتنبرنا من جوتي قدودي kono weli foti dayni be jamfi be iski be golle mokke golle lahara mayde nen joyibe tay ko be welti dibe jomme mo wi dudi heewi ko neddo yaltudo aduna do mayi tari o jabaali dina ka islam o jabaali o qur'an e sunna dino dudi ka o maya ka dum o yelo hanno o jabino dum tawsi o jaban seno artirede do fi o jabu dum jonne mo wi dun do wono yayde kono bayni be jabali darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun certo be dombe nyama certo be dombe yara certo be dombe dakmin ni toro ko wela kay aduna ha ma fina be yela je me wado ye me wadi o me wado ye ha nyande mayde detti tibe ki mayde detti tibe tawi hibe wuriri ni jonne moy wallahi be ande battane bone ngal do gollal mabbe rabbi tabaaraka wa ta'ala wi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir wa wi kalla sawfa ta'lamu o wi si tari puro nirgol podo nirgol dakku gol jawle aduna ma pini o sogoli ni ton ha itti on e dakku gol kado din Allah subhanahu wa ta'ala rewabo bo haray faame de ton jokki dum yande mayi ɗon woɗɗu laaɓanayi ɗon kon wonno ɗo waɗde on yeloyɗo kadi artugol ka Allahu tabaraka wa ta'ala hara noon artugol ngol ɗuuɗata naare yimɓe yiite siɓe naadama yiite ina jeeha koɓe yeloto artirede aduna ɗo irrito kadi har koɓe weltindiɓe koɓe bonnuɓe ɓe ɓanta e konngol ɓenna rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ان جون من من جابي كومن توني ببون به كدو ولي سابو من نادي يدرو كون جوني كومن توري ما كويا اوكو من هوتا ادنا حيث كن يلا البوتل من ريو من دفرو ما من دوغاريت بمانا يدو غلما sa natti men aduna men yedditima tun haray artinnen naadamen ka yiite ɗo haray men tooñi joomi men detta ɗumonde juutume haa ɓe sikka o jaabatako ɓe o inna ɓe ihsa'u fiha wala tukallimum lonje hoton kaneriide ton watan wowlide an ñande mi wowliduno e mon mi noddi on on notano kilan on jaabano kilan on jaɓanano lan hannde watan wowlanan mi notatako on mi jaɓanta on mi jaabatako aray ɗum ɗo wona hunde nde tawata hina yala Allahu tabaraka wa ta'ala o wi aya goo walaw tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ɓe uggino ɓe jaabina hoore maɓɓe ɓe holla koyera ɓe inna jooni men neɓama waajeede men neɓama wowlaneede men neɓama haɗeede kono hari men hoolaaki ko wona wowleede kon ko goonga kono jooni hannde noon men yi'i jooni hannde men nani ko men haani nande kon min torkema nattu men aduna men golla golle moƴƴe ɗen hannde men senditi ko ɗon no wolde kon ko goonga enen ɗum ɗon nafay neɗɗo ñannde dargal nafata mu hay pus rasulullah subhanahu wa ta'ala holli en wonde ma aduna do kala yaltu do do o yeyi o tawoymo o yarato artugol do kono shigo ka salaf hadhihi al umma ino jeno e ko ne irayno fitanu makonu min babi muhasabati nafs e deftere wiyetene min akhlaqi salaf wo kanko ko heydintin irayno gondinal makko o yahuno ka nder suudu makko ka samburu ka walato non ka suudu o asi nder ton kaburu haa ndu luggi o waɗani ndu lahad nder haa luggi o addoyi ñaaɓi maana leɗɗe cewɗe o sajjire haade woni ombaalo o addi ɗo buumi kaburu ngu ngo ombi tuma o yehi haa o soye makko weltinaare ma angal tinnaare ma angal wakkilagol wo o ara o ñorta kaburu ngu o tummo nder ton o omba o yaa o waalo ka nder lahad yeeso o fuɗɗo wullude siika acca nela yaato mi wattata okkenan mi hoota aduna simi hooti mi watti naandelan ko o wulla haa toloke o loppo gondi hoyna ko nu faalata ko hootugol aduna simi watti mi sillata ko hoyna awa o yalta o metta ommaalo ngon o ommita hoyna anndi ko wiiɗa naanen koye a artire ɗo a fijata awa jokku golle ɗe naa ɗum so a fijirini haa ñannde naatuɗa e goonga o a toloto artugol ɗo hara artata ko accitama kala ɗum ɗo hara ko hakkunde makko kanko tumi hoore makko tuyete mu haa saɓatu naf kontangol hoore mum ko woni waɗde kon ɓe ganndi kala yeeyowo so yeeyi gila ɓimbi haa kikiiɗe ɓe sikki o kontayde o yeeyi ñallal ngal ndi mo anna koni jelu kaa o wattari ka jeefa o cippoto e mumma o mari ɗi nokku so yeeyi lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati o noon tawi yimɓe ɓe hara ɓe wallitomo dartude koko jokkino heɓaade ka alaaji heɓaade ka tuyete mu haa saba si tawi noon a waɗiray ni golle ma aduna ɗen a waɗirtani golle ma lahara ɗen hara ko honno maliroyteɗa te ko wonɗa avancirdeɗa maleɗa ka ɗaɓɓugol aduna ko ɓayna jokki mu haa saba o haray ɗum noon hino jeeya min akhlaqi salaf narangol hoore mum golle muɗum ɗen qala ali ibnu abi talib radiallahu an innama akhsha alaykum ithnatayni tula al amal wa ittiba'i al hawa fa amma tulu al amal fa innahu yunsi al akhira wa amma ittiba'u al hawa fa innahu yasuddu an al haq ali ibnu abi talib radiallahu anhu ɓe maaki komi huɗani on ko piiji ɗiɗi ko juutugol moɗon yela woɗɗina gurdam moɗon ɗan fontaɗan e jokkugol ko welata wonki ɓe maaki amma tawi ko juutingol yela on ɗum ɗon hino yeggintinna neɗɗo laahara ɓe maaki amma tawi ko jokkugol beleeɗe ɗen jokkugol beleeɗe no sakko neɗɗo gaa e jaɓugol gonga ɗum no woodi walla ala ko ɗum woni ko woodi neɗɗo so ardini beleeɗe ɗum no sakkomo jaɓugol gonga oɗon so imam ibnu ljawsi rahimahullahu taala ɓe windi deftere ɓe inninde zammul hawa ninugol kala ko yowodiri e beleeɗe ɓe wi si a naari a tawa e joomi men fewti annabaɓe nelaaɓe tedduɓe o haɗi ɓe jokkugol koko wiyete al hawa beleeɗe o wi ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna annasi bilhaqi o wii mo annabajo e nelaaɗo wala tattabii l hawa fa yudillaka an sabilillah o wii inna alladina yudilluna an sabilillah lahum adabun shadidun bima nasu yawma alhisab o wii ko anyo annabajo tedduɗo mi waɗima lonto ñaawowo ka dow leydi ñaawo hakkunde yimɓe ɓen e goonga wata jokku beleeɗe haa beleeɗe ɗen majjine ga e laawol joomi maaɗa ngol ko waɗi noon jokkugol beleeɗe ɗen hino itta neɗɗon ga e jaɓugol goonga ɗuuɗuɓe ko haɗi ɓe jaɓugol goonga wona angal laaɓalngol ɓe goonga ko jokkugol beleeɗe ma ɗum e ɗuuɗugol yela hino jeeya ko wonata sabu oɗo suul khatima subbul masiya yiɗugol bakkatu hara ɗum no wela on kiɗi fa inna al insana ida dawama ala al maasi ولم يسارع إلى التوبة منها ألفها قلبه فاستولت على تفكيره في اللحظات الأخيرة من عمره فيموت عليها ويبعث عليها وهنا جاءك وانتصب النقبة بك نبوانده في تري نقبة يدي بك على دون نغلمه وكو وادنا النقبة صدومك يدوك الله تبارك وتعالى ويا والي صرتك لدن توبة عرفك جوني مادن وحق لما كنن يسر لما كنن ووالي عندهم بني وفي تري ويهي ها ويهوتي كوما يسدهم hakkil leden artay e onno bone o miijo on o yeno on o maayda on to yela ala mo yali wana non kadi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu be maki kala non be maki yuba to kullu abdin ala ma mata alayhi kala jiyado ko immin tinte e do mudum ko ko maayde mudum kon hadith on nafilli ma imam muslim ne to kala ko wure mudum ha o maayi ويقوم دون ونكوهم من تنته قال إمام ابن كثير والذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله Imam Ibn Kathir in the market, Bakka Sujidi, a brother and deed in a jazina, Akida Neton, the whole moon, Yamna Homayata, one to the jazzer a shaitan, the power of our kitty, who are jazzer a Bakka Sujidi, a jazzer a shaitan, and Tumbo Nire do Mako, Tundo Yada, a Logon Kadi, a Gundina Neton, Tundo Wana Sabuko Libi Neton, a all of us and a bondo. قال عبد العزيز ابن ابي داود وحضرت رجلا او حضرت رجلا عند الموت يلقن لا اله الا الله فقال في اخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال فسالت عنه فاذا هو مدمن خمر فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فانها هي التي اوقعته وآخر حضرته الوفاة فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يغذي بالغناء حتى قبضت روحه تبيه أغلب يتيب عبد العزيز ابن داود ونمده ميدام تريد نحنه نمايت وشيدي أغلب مايوني ووكنهم إنه يو لا إله إلا الله أندون غرق داري وي أنا كافر بما تقول بوكو واندا والدنو منكم يجدو دم يبندنا دم يوالتا دم ونشي مكوكي يلتي دنغول هنكم أندون رب باتن هول مني دو يقول نو يجد لا إله إلا الله مايا ووي ينغو كبي ولن لي ووي أدو غرقو ماي دو طو جوني كونو ونو غل أو إفو أندو ندم فإنو هاركو دومي دو يرغل بيري وواتني اونو كان عبد العزيز بن ابي داود كما ان رنت بكا توجدي كوادينو كو بكا توجدي وني كو ليبي اونو باتني بوندو بوندو تواما مهمو مايا كان كو اونو يتهدو عبد العزيز بن ابي داود وانني بقول لا اله الا الله انه فجعل يهدي بالغناء حتى قبضت روحه وياني بقول لا اله الا الله وواتني همو يما Jimdi do yima ino ko nyuncho tono o nyunya ko yimi dun hawon kiti yalti kander bandu tay nan yimo wiya yo wi la ilaha illa allah wa jabani dunno dum do ko ona da sabudun ko duma gol ne don e bone jidim kare ko dun do woni kon kiti sakki to do wa qila ya na ma li akhar inda mauti qul la ilaha illa allah fa qala la astati an aqulaha وهو القصة في هذا كثير جدا قصة نتب ثلاثين جامع البيان جامع العلوم والحكم ما دون الجواب الكافي يطلق وهو كيك ما يفا يمبغن أريني ويو لا إله إلا الله o wi mi wawata wowrude ngolɗo konngol wonki makko ki yalti ka nder banndu tawi mo wi o wawata wiide la ilaha illallah. Ɗum ɗo fof koni sabu mum ko tawde neɗɗo on koye bone on duumi fulɓe fuuta ɓen neeɓi wiwde wo bare wa naa ñannde guriwal bare meete naa ñannde on kidi maayata faggitoto moƴtugol on kidi moƴƴay ko juuti mayde nde ngara tawdamo e moƴƴere nden naɓidamo e moƴƴere nden. So on kidi koni haa heewti ka maayata wi ko ɗon moƴƴata ɗum noon heewa heɓanaade bani aadam. Imaaɓe nokkunaama ɓe maaki fa ida aradta maana suu al khatima fahdar asbabaha wa aiddu ma yuslihu laha wa iyaka waltaswif bilistidaad fa inna al umra kasir wa kullu nafsin min anfasik wa kullu nafasin min anfasik bimanzilati khatimatik liannahu yumkinu an tukhtafa fihi ruhuk wal insanu yamutu ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma mata alayhi muhtasar min haju lkasidin. Imam ibnu Qudama ɓe maji sa anndi ko wiyete kon battane gonɗo jooni bo haray ren to sabuji muɗum ɗi heblano kala ko moƴƴinantama battane ma moƴƴo on wo mi rentiniima wiwgol mi waɗoye on say ma mi acce e hara ko bone wonɗa wiide ɗum wo heblanor préparugol ɗaɓɓugol battane moƴƴo rewgol joomi ma ko adi noon gurdanɗa wo hiɗan raɓɓiɗi moƴƴa hiɗan fanɗi wo kala fofande fofanguji maɗa ɗi ɗum hino plati nokku ka mayde ma yaltata fofango no wawi ƴewde ngo ronka tippade maaya no wawi tippade ngo ronka ƴewde maaya wo ko waɗi noon hino waawi ka mayde arata wippo ma wippo ruhu ma on yaada e muɗum hara koye alhaali gonɗo wonɗa maaya e dow konko wuuroɗa ɗon e muɗum immintinneɗa e dow konko wuurunoɗa ɗon e dow mum ha maawiɗa wo fa alal abdi an yalzima nafsahu bittaa wa taqwa wa an yanaa binafsihi amma harrama allah wa an yubadira bittawba min almaasi wa an yuliha fi duaai illahi an yahtima lahu bilkhatimati alhasana wa an yuhsina aldanna birabbihi aza wajal an abdillahi ibnu amr radiallahu anhu annahu samia annabiya sal llahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul inna quluba bani adama kulluha baina usbaaina min asabii arrahmani aza wajal ka qalbi waahidin yusrifuhu aw yusrifuhu haythu shaa thumma qala sal llahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala taatik. Wo hino waɗɗi jiya ɗon nde waɗɗinta hoore makko dewal joomi meɗen ngande kulol joomi men e nde heblanta fittandu makko ndu ngo poccinandu kala ko harmi ko joomi men harmine dow makko e no yaccoto ka kuubugol hoota ka joomi men tabaraka wa taala immorde bakkarduji ɗin ene o cukkoto ka toragol joomi men nde o artitata mo battane moƴƴo ene o moƴƴinta sikke e joomi makko wondema joomi men moƴƴinay battane makko on taynela ɗon ɓe maaki wala yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu danna bi rabbi ta gooto e moɗon maawi sina haray mo moƴƴini sikke e joomi makko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kolli bimana ɓerɗe bani adama ɗen fof hino hakkunde kolli ɗiɗi immorde kolli allahu tabaraka wa taala imo waylitira ɗinɗon ɓenɗon ɓerɗe kala no o faanira hande mo naɓira ndeɗa janngo naɓira ndeɗa ko ɗum so wi wa nuqallibu afqidatahum wa absarahum kama lam yuminu bihi awwala marra ko sabu ɗum ɗo hulfinagol oɗo battane nelaɗon janni mofte ɗen yoɓe tororo oɗo du'a bimmi en kiikiiɗe woni wiwgol allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala taatik ko an yo joomi waylitowo ɓerɗe min torike mo waylitu ɓerɗe amen nden tabintinnaade dow dewal maɗa ngal ɗen toroye allah subahanahu wa taala nafi en si tawi woodi e muɗum ko faamini ko kanko woni wallitiɓe muɗum si tawi woodi ko muɗum faljere ko fewani haray fa minni wa min alcheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.